ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जी भाई से है कि भगवान की माया शक्ति के द्वारा आच्छादित हो सकते, लेकिन अच्युत श्री कृष्ण कभी माया के द्वारा मोहित नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण मायाधीश महेश्वर। तो अर्जुन बोले, आप अच्युत है और आपकी कृपा से अभी नष्ट मोह सोचिए लगता, वो मोह जो था वो नष्ट हो गया। तो त्वत् प्रसाद कृष्ण की, कृष्ण का प्रसाद किस प्रकार है? ये प्रसाद भगवद गीता। हम गुरु से कृपा चाहते हैं, लेकिन वो कृपा क्या है कि गुरु हमको शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, वही कृपा है। ऐसा नहीं है कि खाली आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है? शिक्षा देना, स्थित उसमें वो ज्ञान मिल के मन स्थिर हो जाएगा, वो ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा मन अति इतने छंछाव रहते है, क्या करना, लेकिन अगर हम वास्तविक ज्ञान मिलते है, वो ज्ञान का प्रभाव से मन स्थिर हो जाएगा। वो ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण सर्वोपरि भगवान है, मैं उनका दास हूं। तो खाली यही ज्ञान समझ के मन स्थिर हो जाए, मन अधीर होते। क्यों? क्योंकि मन हमेशा संकल्प विकल्प वो दो ख्याल रखते। संकल्प मतलब संकल्प विकल्प भोग त्याग, मतलब भोग के लिए प्रयास करते, और जो हम सोचते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको उपेक्षा करना। तो मन कुछ वस्तु हम ग्रहण करते हैं, ठीक है ये कुछ पैसा है लाजा, और ये क्या है दूसरा चीज, एक दूसरा उदाहरण, ये एक पाका आम है वो अच्छा है, ठीक है मैं लूंगा, लेकिन ये दूसरा आम फच्चा है, फच्चा खच्चा नहीं है, फच्चा पक्का और फच्चा, फच्चा नहीं जुआ था सुना आदि से हिंदी सुना खराब हो गया, अति पक्का इन बंगाली इज फच्चा, आई नो बंगाली। तो अति पक्का उससे खराब खसबू आते, तो उसको उपेक्षा करना। तो इस प्रकार मन हमेशा संकल्प और विकल्प, ये क्या मेरे लिए अच्छा है जी, उसको ग्रहण करना, और वो मेरे लिए अच्छा नहीं है ठीक है उसको छोड़ना। तो इस प्रकार मन हमेशा भ्रमित रहते है। लेकिन वो मन अगर श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है तो वो संकल्प विकल्प वो होगा, लेकिन हमेशा यही श्री कृष्ण की सेवा के लिए अच्छा है ठीक है उसको ग्रहण कर, वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए अच्छा ही है ठीक है उसको नहीं लाना। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम्। भौतिक अवस्था में हम सभी चीजों ग्रहण करते हैं या उपेक्षा करते हैं हमारे इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन कृष्ण भक्ति में हम संकल्प विकल्प मानसिक कार्य, तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वाचरण इस प्रकार करना है, मतलब जो अनुकूल श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए वो ही ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल श्री कृष्ण की सेवा के लिए इसको उपेक्षा करना। तो इस प्रकार मन स्थिर हो जाते, यही रहस्य है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कैसे मन स्थिर हो जाए, तो अगर श्री कृष्ण की सेवा में लगन है, जब तक हम इंद्रिय सुख चाहते तब तक मन अस्थिर हो, निश्चय है मन कभी स्थिर नहीं हो। लेकिन अभी हम केवल श्री कृष्ण की सेवा कर सकते तो आपने आपसे मन स्थिर हो जाए संदेह वो सब संदेह सब शंका जो थी अर्जुन करते सब चले गए। तो गुरु तो सभी प्रकार शंका समाधान करते ज्ञान देने से और करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोलते है कि आपकी दया से मेरे सब भ्रम जो है तो सब नष्ट हो गया है, अभी मेरा मन स्थिर है, इसलिए मैं तैयार हूं आपके उपदेशों पालन करने के लिए। तो वो परीक्षा है, कृष्ण भक्ति की परीक्षा है। तो अगर हम भगवद गीता समझ लिया है तो हम तैयार होंगे श्री कृष्ण की सेवा करने, क्योंकि गीता में गीता का सार क्या है। कभी कभी देखते हैं कई ऑफिस में दयाव मेला करते, जो हुआ वो अच्छा हो, जो है वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा, वो सब क्या बात है, जो हुआ वो अच्छा है, मेरा मम्मी मर गई है वो अच्छा अच्छा अच्छा है अच्छा है, डॉक्टर बहुत सिर दर्द है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा, और भविष्य में सब कुछ जो होगा वो अच्छा हो, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा अच्छा होगा अच्छा होगा। ये गीता से वो गीता में नहीं है, नहीं कितना बार गीता पढ़ लिया मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा कभी नहीं गए। गीता सार है कि श्री कृष्ण भगवान है, सब कृष्ण के दास और श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जो गीता का सार मर्म जनते ही श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तो इसलिए प्रथम अवस्थ में शिष्य होना चाहिए। धीरे धीरे हम शिक्षा लेंगे कैसे पहले क्या करना चाहिए और कैसे करना है, और का वो काम करने से क्या फल मिलेगा वो सब सीखें। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये ज्ञान का तीन विभाग है, तो क्या करना है कैसे करना है और उसको करने से क्या फल मिलेगा वो संबंध अभिदय और प्रयोजन करना। संबंध का मतलब श्री कृष्ण भगवान है, हम आत्मा है, हमारे संबंध है कि हम आत्मा है, हम श्री कृष्ण का दास है, वो संबंध और अभिदय भक्ति। क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण प्रभु है हम दास है, तो क्या करना है श्री कृष्ण की सेवा वो भक्ति कर लेते हैं, और प्रयोजन भक्ति करने से क्या फल होगा प्रेम प्राप्ति कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो ये सब गीता में है। तो पहले शिष्य होना चाहिए, कैसे शिष्य होना चाहिए तो गुरु सेवा करना चाहिए। आदो गुर्वश्रया भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं, आदो गुर्वश्रया पहले गुरु आश्रय करना चाहिए। कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम दीक्षा लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, सुशुशु गुरु सेवा और गुरु की सेवा करना चाहिए। चौसठ भक्ति अंग भक्ति समृत सिंधु में रूप गोस्वामी और सभी वैदिक शास्त्र से चौसठ भक्ति अंग संकलन किया। एक नंबर है गुरु आश्रय, दो गुरु से दीक्षा लेना, तीन नंबर शिक्षा लेना, चार नंबर गुरु सेवा करना। तो गुरु सेवा दीक्षा शिक्षा आश्रय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन गुरु हो सकते और गुरु किस प्रकार शिक्षा देते हैं कोई समझ नहीं चाहिए। अगर नहीं तो बहुत ढोंगी है बंड गुरु, तो उस प्रकार गुरु के पास जानने से ही तो पूरा निष्फल हो। लेकिन अगर हम वास्तविक सदगुरु होते हैं तो इनकी कृपा से मतलब उनकी शिक्षा हम सदगति मतलब कृष्ण चरण प्राप्ति मिल सकते। हरे कृष्ण। Then if the attitude is pleasing to the Guru, then he may accept your service. It's not just that, okay, I want to do some service to the Guru. Hey Guru, accept my service. Not like that. You have to be very humble, very eager to serve. Then you can do it. There are many stories you can see. Stories means the lives of the great devotees, how they served gurus. Very, very nice, you can see dedication. How Ishvara Puri served Madhavendra Puri, how Govinda served Chaitanya Mahaprabhu. In the Sri